Bai. Bueno, arratsaldean guztioi. Bueno, jakin duzuen bezala, Sevillako espetxean dauden euskatuse politikoak duela amabi egun nazizuren gozagrega bat, bere bizitza dintza duen alde, hango espetxean txikierdi aurkitzen da, gure bizilaguna, eta bueno, momentu honetan daukagun informazioa da, ja txikierdi aurkitzen galdu ditu 6-7 kilo, egunero dobi egunean behin jasotu duten medikoen bizita, eta bueno, ja nahiko aula daude, baina bueno, oso animatuak, eta beraiek hartutako erabakiakin eta bere aldarrikapena lortu arte jarraitzeko asmoarekin. Bai. Ez dakit, aipatzeko, osea, hanien bizitzen ari duen egoera oso larria da, dara maturte ja, la urte isolamenduko moduloan, ez dakate eskubide inolako aktibitateak egiteko, dinaka atatzen dira isolamenduko patiora da jaula bat, kaiola bat da, egunero paretu duten mehatxuak, jipoliak eta bar, orduan, egora ikusita, bueno, gure aldetik prestatu dugun ekimen batzuk, eta bueno, oartxo batzuk botako ditu bai. Asmoa da ere, eta gure egun transmititzea da, denon ekarpenak ezinbestekoa da, bai txikirri eta hango Sevillan dauden euskatuse politikoa paretu duten egoera salatzeko eta buelta emateko. Orduan, asmo horrekin, urrengo hasta azkenean, ditu dugu arratsaldeko 7:00 konzentrazio bat Alabergako bidegurunean, txikerri nauzoan, eta konzentrazioa ondoren gurasmoa da batzar ireki bat egitea. Nun han jasoko egun guztion, mundu guztiaren ekarpenak, ideiak, aportazioak eta bar. Orduan, urrengo astezkenean, arratsaldeko 7:00, itxordu oso garrantzitsua daukagu Alabergako bidegurunean. Bai. Honekin lotuta, horatzean, dakatzue dauden zenideak, mai batekin, eta bian jarri da, salaketa masiboan kampaina bat. Nun, daude gutunak, Sevillako espetxe zuzendariari bialtzeko. Horren, eskatzen dizu eta momentu batian, hemen gaude denok, hango maitik pasatzea, eta bakoitza bere gutuna betetzea, eta bian goitzean bertan bialtzea. Bai. Gero, igande honetan, Behoia Donosti aprobetsatuz, goizeko urtero bezala, goizeko amarretan, goizeko batzutan geratu gea lokalean, panelak hartzeko, eta lezoko politiko lekitan juteko, eta konzentratu bat egiteko. Bai. Eta bukatzeko, urrengo ostiralean, ja dagoetako antolatuta ja, martxa bat, Sevillara juteko. Herria afektatu den artean dagoen koordinatzeko batzarra bat du, martxa bat egitea, eta gombiatu ditu, mundu guztia erimatzea Sevillara juteko, eta txikerri eta galduntzeko preso politikoa, elkartasuna adirazteko. Zerrendaia, apuntatzeko zerrenda landaren dago, eta horrengo astean ezartuko dugu, eta sortutan ateatzen da autobusa. Bai, eta zurik ez, barrik asko.